hasi zen Aibaren baitan, Aldudeko Ibarrabete Aintzina elkarte hortan, hiru egien arteko biltzajak egiten baitira, bi urtetaik behin ikusteko Ibarraren geroa zoin izan daiteken, eta hor, atera zen ideia hori, ontsa zitekela, sahta gazten arteko, eta bizi toki bat eraikitzia, alternatiba bat atsemaiteko sahetxeari, baitira, eta erretretan sartzen direnak, eta ahuntuntza direnak, baina bakartuak etxe handietan, enek eziekin berotzeko, eta ara, ideia sortu zen, hori 2012an, hola ideia. Eta ara, hemen bankan, eta bazen etxe hori, karrikan, eta etzetan etrenten itua, eta ara, etxe alimale bat, eta jabiak urbiltziren, baina ara, etxe alimale hori utza. 2018an izan zen inkesta bat, ikusiz jende saharrak bazirela, eta egin handi batian errian, ea zonbat zitezken interesatuak olako etxe batian sartzeko. Egan nahi behitu karrikat jautsi apartamendu batian, eta serbitzuetaik urbil izan ez, baina egia da etxea utziz, ara hori ez baita errez. Eta amabost presunek inkestari erantzun zioten, lau ziren berehala prest egiteko, ina izan balitz, eta bost epe motzian. Ara, eta orduan hori aski interesanta iduritu zitzaion departamenduari, eta Office 64 horrekin, eta ara, 2018-tik unat, 2008-an gira, eta izan dira, hainbat eta hainbat bilkura, erritarrekin ere, sekulako lan administratiboa eta biztana dirua biltzeko ere, eta azkenean nola gertatu da, Office 64 de l'Habitat erakonde horrek du erosi, etxea, diru laguntza dosierak egin, parte hartu dute erretreta kutsak, AB Pierre Fundazioak, eta zazpi apartamendu egin dira. Horan, sei adineko, irurogoi urtez goitiko presunen dako egeser batua, eta beste bat edo zoinek ahlezakena. Ara, eta horren onduan proiektu sozial bat ere eraiki behar izan du CCAS-ak, erriko CCAS-ak, beraz hortan badira zazpi kontseilari eta zazpi erritar, eta proiektu bat erredaktatu dugu, errateko ala nola bizi hasiko dugu etxe hori, etxe hortako bizitzaileak nola lagunduko ditugun, ara, astapenean jakin gabe xuxen nor izain ziren, eta retretadun gaztiak ala saharagoak, eta guai biziaziko dugu proiektu sozial hori jende horiekin sartuak baitira.